program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 21 stycznia, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Są pierwsze dekrety nowego amerykańskiego prezydenta. Wprowadza stan wyjątkowy przy granicy z Meksykiem i rezygnuje z porozumienia klimatycznego. Nocny pożar szkoły w Szkotowie koło Nidzicy. Dzieci będą miały lekcje w innej placówce. Prawie 1000 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało tylko wczoraj do Strefy Gazy. Rezygnacja z paryskiego porozumienia klimatycznego, zniesienie rządowej cenzury czy zamrożenie zatrudnienia na szczeblu federalnym. Takie dekrety Donald Trump podpisał zaraz po zaprzysiężeniu na wiecu w Waszyngtonie. Z kolei już w Białym Domu zdecydował o wycofaniu USA ze Światowej Organizacji Zdrowia oraz uwolnieniu produkcji energii i wprowadził stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem. Amerykański prezydent ułaskawił też prawie 1500 osób skazanych za udział w szturmie na Kapitol w 2021 roku. Gdybym miała porównywać prezydenta Donalda Trumpa do jednego z wcześniejszych amerykańskich przywódców, to powiedziałabym Ronald Reagan, ocenia Georgette Mosbacher, była ambasador w Polsce. Gdybym miała porównywać, porównałabym do Ronalda Reagana, to osoba niosąca zmiany. Mamy prezydenta, który jest wizjonerem, innowatorem, jest praktyczny. Podczas swojej pierwszej kadencji był niedoceniany. We Francji chłodne reakcje po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Najważniejsi politycy zignorowali wydarzenia w Waszyngtonie. Niektórzy wyrazili obawy dotyczące planów nowego lokatora Białego Domu. Transmitowana przez największe stacje telewizyjne inauguracja prezydentury Donalda Trumpa nie spotkała się z odzewem ze strony francuskiej klasy politycznej. Zwrócono uwagę na brak pozytywnych reakcji ze strony potencjalnych sojuszników nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli narodowców ze Zjednoczenia Narodowego. To dobre dla Ameryki, ale złe dla Francji i Europy, stwierdził szef partii Jordan Bardella. Politycy nie komentowali wydarzeń w Waszyngtonie, ale apelowali o przebudzenie Europy w obliczu agresywnej polityki handlowej zapowiadanej przez nową amerykańską administrację. W takim świecie Europa powinna bronić swoich interesów zawsze i wszędzie, mówił telewizji BFM TV szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Żaden członek francuskiego rządu nie pogratulował Trumpowi objęcia urzędu. Nie było też publicznych gratulacji ze strony prezydenta Emmanuela Macrona. Stefan Folz, Polskie Radio. Trwa dogaszenie pożaru szkoły podstawowej w Szkotowie koło Nidzicy. Spłonęło drewniane poddasze. Udało się jednak uratować pobliską salę gimnastyczną, mówi Andrzej Ochosowski ze Straży Pożarnej. Pierwsze to nasze działania ratownicze związane były z pożarem, który rozwinął się w budynku mieszkalnym przyległym do tych obiektów, kompleksu obiektów szkolnych. To jest jakby ciąg budynków. Pożar w momencie dotarcia pierwszych jednostek straży pożarnych był już rozwinięty i obejmował też część szkolną. W szkole w Szkotowie uczy się około 100 dzieci, jest też 20 nauczycieli. Zajęcia mają odbyć się według planu, ale w placówce w Rogorzu. Warszawa przejmuje szpiegowo. Prezydent stolicy podpisał z wojewodą mazowieckim porozumienie, na podstawie którego osiedle zamieszkiwane niegdyś przez pracowników radzieckiej ambasady przechodzi na własność miasta, a bloki na Mokotowie zostaną wyremontowane, zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski. Budynek będzie remontowany i tak rzeczywiście te dwa budynki tam od strony ulicy będą zburzone i tutaj będą postawione nowe budynki. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zaczynać. W zamian za przejęcie osiedla miasto przekaże część mieszkań policji, informuje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Doszliśmy do porozumienia w zakresie przekazania części mieszkań, akurat niekoniecznie w tym budynku, ale w ogóle na rzecz policji. A w ciągu kilku tygodni warszawski samorząd ma przedstawić harmonogram prac remontowych i źródła finansowania. Drugiego dnia rozejmu między Izraelem a Hamasem do Strefy Gazy wjechało 915 ciężarówek z pomocą humanitarną, informuje ONZ. Umowa o zawieszeniu broni określa, że każdego dnia pierwszej fazy porozumienia, czyli w ciągu 6 tygodni, powinno wjeżdżać co najmniej 600 tirów z pomocą, w tym 50 z paliwem. A połowa transportu ma być dostarczona do północnej części Strefy Gazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sobie sprawdzić prognozę pogody. To najcieplejsze miejsce obecnie to Hel. Tutaj 1 stopień powyżej zera, natomiast najchłodniej jest w Kielcach i w Krakowie. Dwa najzimniejsze miasta, które znalazły się ex aequo na podium, minus 4 stopnie. Obecnie taka sytuacja. Są również ostrzeżenia meteo, ostrzeżenia między innymi dla województw podlaskiego, również kujawsko-pomorskiego, dla pomorskiego. Również małopolskie i świętokrzyskie. Tutaj może pojawić się gęsta mgła, która utrudnia życie kierowcom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. 5 minut po 5 i do godziny 6 jesteśmy z Państwem w składzie. Elżbieta Różycka, która realizuje tę audycję, i Radek Nałęcz, który spędza ten czas przy mikrofonie. Dave Stewart, Heart of Stone, już teraz. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just czas sprawdzić, o czym możemy przeczytać m.in. na portalach internetowych. Właśnie dzisiaj, czyli 21 stycznia, zacznijmy od wiadomości przekazywanych przez Business Insider. Grudzień był zdecydowanie najgorszym miesiącem w 2024 roku pod względem przyrostu zadłużenia Skarbu Państwa. Szacunki Ministerstwa Finansów wskazują na dodatkowe 60 miliardów złotych na liczniku. To zadłużenie wzrosło prawie o 4% miesiąc do miesiąca i wyniosło wyniosło około 1 biliona 628 miliardów złotych na koniec 2024 roku, podało Ministerstwo Finansów. Prezentując szacunkowe dane, to oznacza dodatkowe 60 miliardów złotych zadłużenia, które powstało tylko w grudniu. Więcej szczegółów na Business Insider. Zapraszamy. Na O2 o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowy kalkulator, który ma pomóc osobom uprawnionym do renty wdowie w wyborze najkorzystniejszej opcji świadczeń. Narzędzie uwzględnia różne świadczenia i limity dochodowe. Od 2025 roku w Polsce wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, które pozwalają na wybór bardziej korzystnego wariantu świadczeń. Można otrzymywać całą rentę rodzinną i 15% własnego świadczenia lub odwrotnie. Od 2027 roku wzrośnie ono do 25%. Szczegóły na o2.pl. Teraz kultura, filmweb.pl. Czy Adrien Brody napotkał właśnie poważną przeszkodę na drodze do Oscara i czy tą przeszkodą jest sztuczna inteligencja? The Brutalist w reżyserii Bradley'ego Corbetta zdobył Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji oraz 3 Złote Globy i jeszcze przed ogłoszeniem nominacji jest dużym oscarowym faworytem, jednym z pewniaków. Zobaczymy jednak, jak Akademia zareaguje na informacje o wspomaganiu, z jakiego skorzystał aktor. O co chodzi? Otóż to o to, że Adrien Brody zbiera zewsząd pochwały za swój występ jako Laszlo Toth, węgierski architekt, który po II wojnie światowej emigruje do Stanów Zjednoczonych. Właśnie ujawniono jednak, że do ulepszenia węgierskiego akcentu aktora wykorzystano sztuczną inteligencję i być może ten fakt sprawi, że Adrien Brody straci możliwość zdobycia Oscara. No i jest to precedens, jeżeli chodzi o historię tej nagrody. No i jeszcze trójkowa strona, również świat filmu, choć ten amerykański film kręcony był w Warszawie, w dużej tajemnicy, to i tak w trakcie realizacji wzbudzał ogromne zainteresowanie, przede wszystkim z powodu udziału w nim rozpoznawanej przez polskich fanów Charlie XCX, brytyjskiej wokalistce. W drugiej głównej roli w filmie Erupcja na ekranie towarzyszyć będzie Lena Góra, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No i też zapis tej rozmowy można znaleźć na naszej trójkowej stronie. A teraz Metro i Hej Aloszka, 12 minut po 5. Nie ma z nimi szans. To jest Metro, Hej Aloszka, jedna z tych nowych piosenek, które pojawiły się na naszej antenie. A formacja Metro to jest zdecydowanie zespół, na który warto zwrócić uwagę. Metro na balkonie na miejscu 20 pierwszej trójki w nowym wydaniu z nowym prowadzącym Michał Grabek-Grabkowski, ale też od zeszłego piątku 30 piosenek w tym podstawowym zestawieniu plus propozycje do listy i wszystko oczywiście podane również w postaci listy dostępnej w internecie. Tutaj też głosowanie trójka.polskieradio.pl/LPT. Można to notowanie sprawdzić, ale też można zagłosować, do czego oczywiście zachęcamy. Do piątku, do godziny 12 jest czas, a kolejne notowanie pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego, tradycyjnie o godzinie 19 w najbliższy piątek. 16 minut po piątej. Zmieniamy temat. Świat wielkich pieniędzy przed nami. Główny indeks niemiecki giełdy papierów wartościowych pobił kolejny w ostatnim czasie rekord. Wskaźnik DAX przekroczył wartość 21 tysięcy punktów. Nowy rekord padł w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy patrzą na sytuację po drugiej stronie Atlantyku, ale obawy wynikające z zapowiadanych ruchów nowej administracji USA przegrywają z nadzieją, że nie będzie nowych ceł na towary z Europy. Eksperci oceniają, że znaczenie mają również obniżki stóp procentowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Dlatego specjaliści przewidują, że po pokonaniu kolejnego symbolicznego progu DAX będzie dalej rosnąć. Główny indeks giełdy we Frankfurcie nad Menem oparty jest o wartość akcji 40 największych notowanych firm. W tym gronie największą kapitalizację mają obecnie SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Airbus i Allianz. W listopadzie 2021 roku indeks DAX pierwszy raz przekroczył próg 16 tysięcy punktów. Ponad dwa lata zajęło dojście do 17 tysięcy. Ten poziom frankfurcki indeks osiągnął w lutym ubiegłego roku. Teraz w niespełna rok zwiększył swoją wartość o blisko 1/4. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. DAX, czyli niemiecki indeks giełdowy, największy pod względem udziału w obrotach i kapitalizacji spółek na giełdzie we Frankfurcie nad Menem, jest tak zwanym indeksem wynikowym, co oznacza, że bierze pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale i również wzrost kapitału poprzez wypłatę dywidendy. 18 minut po piątej, Florence and the Machine, No Light, No Light. No light, no.

Telewizji Top za nami, a przed nami skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Donald Trump jest przekonany, że prezydent Ukrainy chce porozumienia z Rosją. Amerykański prezydent potwierdził, że planuje spotkanie z Władimirem Putinem. Zaznaczył, że nie wie, kiedy dojdzie do rozmowy. Na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami podkreślił, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie tak szybko, jak to możliwe. Po powrocie do Białego Domu Donald Trump zapowiedział, że przywróci złoty wiek Ameryki. W pierwszym orędziu do Amerykanów apelował o jedność kraju i obiecywał, że na pierwszym miejscu będzie stawiał ich interes i bezpieczeństwo. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Potrwa kilka miesięcy. Wniosek polskiego ministra sprawiedliwości trafi teraz do Komisji Prawnej. Każdy europoseł, którego prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności, ma prawo do złożenia wyjaśnień. Na podstawie wysłuchania komisja oceni wniosek i przygotuje raport. Po zapoznaniu się z nim ostateczną decyzję podejmą europosłowie. Grypa atakuje już nie tylko dzieci, ale choruje coraz więcej dorosłych, informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Tygodniowo notowanych jest około 3000 zakażeń COVID-em, 1500 RSV oraz najwięcej, niemal 50 tysięcy potwierdzonych testami zachorowań na grypę. Lekarze apelują, żeby się szczepić. W ubiegłym sezonie grypowym zrobiło to zaledwie 5,5% Polaków. Pełny serwis Trójki o 6. A we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju miejscami słabe opady śniegu, również deszczu ze śniegiem, a w centrum i na południu deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano i wieczorem miejscami mgły, które ograniczają widzialność poniżej 200 metrów. Proszę na siebie uważać, a na termometrach w ciągu dnia od minus 1 stopnia na Pomorzu, około 2 na przeważającym obszarze, do około 6 na południowym wschodzie. Tutaj najcieplej, wiatr słaby zachodnio i południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się niestety spadek ciśnienia. Coś mi świta. Dzisiaj mamy wtorek, 21 dzień stycznia. Przypominamy, że to dzień babci. Proszę o tym pamiętać, proszę dzwonić z życzeniami, proszę przytulić. Bo to nie zdarza się. Cool Hits of Death, to nie zdarza się nam. No i faktycznie ta historia nie zdarza się na co dzień. Udana akcja odłowienia strusia, który uciekł z mini zoo i biegał wzdłuż ogrodzenia portu lotniczego Lublin w Świdniku. Zgłoszenie otrzymaliśmy przed południem, mówi komendant Straży Miejskiej w Świdniku Janusz Wójtowicz. W pobliżu lotniska biegał wzdłuż ogrodzenia struś. Z uwagi właśnie na niebezpieczeństwo wtargnięcia na lotnisko wysłaliśmy natychmiast dwa patrole. Struś pobiegał, w końcu uciekł w kierunku terminala. Tam na szczęście trafił wprost w objęcia policjantów z oddziału prewencji, którzy go położyli i pomogli ze służby ochrony lotniska też funkcjonariusze, także wspólnymi siłami udało się tego strusia obezwładnić. W międzyczasie przyjechał właściciel z pobliskiego gdzieś mini zoo, któremu ten struś uciekł, został zapakowany do samochodu, którym właściciel przyjechał. Nie jest łatwa to sztuka złapać strusia. Przecież wszyscy kojarzą taką bajkę, struś pędzi wiatr. Jak się okazuje, właściciel strusia został pouczony. Faktycznie bieganie po pasie, na szczęście to nie ta sytuacja, ale wzdłuż pasa lotniska to nie jest najlepsze miejsce, żeby uprawiać sport i treningi. Może być to niebezpieczne, nie tylko dla strusia, ale również dla ludzi. Ptak szczęśliwie nie wtargnął na płytę lotniska, bo jak mówi komendant Straży Miejskiej, właściciel poniósłby wtedy poważniejsze konsekwencje. Historia zabawna, ale też taka, która mogła spowodować naprawdę bardzo poważne konsekwencje. Szczęśliwie nic się nie stało. No i można się co najwyżej uśmiechnąć, słuchając właśnie tej historii. Jakoby służby właśnie musiały dogonić takiego strusia, co nie jest łatwym zadaniem, no i też nie zdarza się to na co dzień. Za 23 minuty, godzina 6 w ramach Coś mi świta w trójce, Billy Idol, Cradle of Love, już teraz. Love. Yes, the cradle of love. Billy Idol już za nami, a w ramach audycji Coś mi świta zaglądamy jeszcze do kalendarium, bo 75 lat temu, 21 stycznia w 1950 roku zmarł George Orwell, angielski powieściopisarz i publicysta, najbardziej znany z książek Folwark zwierzęcy i Rok 1984, które weszły do klasyki światowej literatury. W powieściach tych wydanych w drugiej połowie lat 40. ubiegłego wieku Orwell demaskował totalitarny charakter komunizmu. Pisarz jest często uznawany za najlepszego kronikarza angielskiej kultury dwudziestolecia. Doktor Małgorzata Ptasińska-Wójcik z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk podkreślała na antenie Polskiego Radia, że rok 1984 powstał pod koniec życia autora. Książka została napisana w listopadzie 1948 roku, jak Orwell już był bardzo chory, miał gruźlicę. Tytuł to jest odwrócenie ostatnich cyfr 48-84 i w następnym roku została wydana w języku angielskim. I to też nie był taki prosty, dlatego że po swoich przeżyciach w Hiszpanii Orwell nie miał łatwej sytuacji w Londynie. Jeszcze jedno wspomnienie związane z Polskim Radiem. W 1989 roku fragmenty innej słynnej powieści Orwella Folwark zwierzęcy czytał w Polskim Radiu wybitny aktor Zbigniew Zapasiewicz. Na folwarku aż kipiało od konspiracyjnej roboty. Po wysłuchaniu mowy majora, co bardziej inteligentne zwierzęta, całkowicie zmieniły poglądy. Wprawdzie nie wiedziały, kiedy wybuchnie zapowiedziane przezeń powstanie. Nie miały powodów do przypuszczeń, iż dożyją tego dnia. Jednak doskonale rozumiały, że ich obowiązkiem jest przygotowywanie rebelii. Wyjaśnianiem wszystkich spraw i organizowaniem zwierząt zajęły się oczywiście świnie, uważane ogólnie za najmądrzejsze. Ich statku przewodziły dwa młode samce, Snowball i Napoleon, które pan Jones hodował na sprzedaż. Zwroty z powieści George'a Orwella, takie jak Wielki brat patrzy, czy wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze, a także pojęcia w tym nowomowa, policja myśli, dwójmyślenie i myśl o zbrodni, a trafiły też do języka potocznego. W okresie PRL-u książki George'a Orwella były zakazane przez cenzurę i ukazywały się w tak zwanym drugim obiegu, a George Orwell zmarł na gruźnicę w wieku 46 lat, 21 stycznia, 75 lat temu w Londynie. Okrążeń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce, gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Pierwszego stycznia to bardzo ważny dzień. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci. Pomysłodawcami święta byli w 1964 roku dziennikarze i artyści, a zaczęło się od tygodnika Kobieta i Życie. Rok później ideę podchwyciły gazety regionalne i właśnie od tamtej pory ten dzień jest Dniem Babci, w którym to dziękujemy naszym babciom za to, że są i że nas kochają, ale też postanowiliśmy, a konkretnie Maciej Jastrzębski postanowił sprawdzić i popatrzeć przez pryzmat doświadczeń pokoleniowych na babcie. Babcie wczoraj i babcie współczesne. Te babcie, które żyją swoim życiem i są dalej aktywne, chociaż skończyły 60 lat czy 70 i przeszły na emeryturę, one bardzo kochają swoje wnuki na ogół i chcą być z nimi, ale one się nie muszą poświęcać, nie chcą się poświęcać. One chcą żyć swoim życiem, chcą wymieniać swoje doświadczenia z młodymi i o głupie kolczyki w języku, to one się tym nie przejmują. No właśnie, babcie wczoraj i babcie dziś. To taki skrót myślowy. Oto zapytamy m.in. po godzinie 6:00 Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do Trójki. A my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i wszystkiego najlepszego wszystkim babciom. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, do jutra. Coś mi świta o 4:00.